राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 2 अप्रैल सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम वंदे नंदन पारिजाताय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दने देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। महर्षि विभूषित करवनीरदावत पीतंबराधरुण बिंब फलाधरुषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो सर्वात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री ओम सर्व कर्मणेभ्यो नमः महात् एक बात है, वैसा और भाइयों के मन में भी ऐसा भाव होता होगा शायद, इस वास्ते एक बात कहता हूँ। एक भाई से बात हुई, उसने कहा कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस वास्ते हम जो करते हैं सो भगवान की मर्जी से ही करते हैं, उसको हमारे कोई दोष नहीं लगेगा, ऐसा उनका भाव रहा। मैंने जोर से कहा कि ये बोलने मत लेना, बड़ा कड़ा दंड मिलेगा, ऐसे भरोसे मत भूल जाना कि जो करते हैं सो भगवान की वजह से ही करते हैं। पत्ता ही नहीं हिलता ये लिखा है, पत्ता ही नहीं हिलाता ऐसा नहीं लिखा है। आप करते हो, होता नहीं है, आपके श्वास के द्वारा होता हो, स्वाभाविक होता हो, वो बात है, पर आप करते हो इसका दंड भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच नहीं सकते। तो ये बात अभी कहने की क्यों आई मन में, ये बहुत से भाई बहन ऐसे समझते होंगे हम जो कुछ करते हैं जो भगवान की मर्जी से ही करते हैं, ऐसी बात है नहीं। एक करना होता है, एक होना होता है। जैसे व्यापार करते हैं, नफा नुकसान करते नहीं है, करते तो नफा है, नफा ही करते नुकसान क्यों करते है? खेती करते हैं और अनाज का करना नहीं अनाज होता है, काम करते हैं और एक काम होता है, होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, पत्ता भी नहीं हिलता तो आप साप होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। आप करते हैं इसका दंड भोगना पड़ेगा, अच्छा करते हैं तो पुण्य भोगना होगा, मंदा करते हैं तो खराब पुण्य भोगना पड़ेगा। ये भरोसे मत रहना कोई कि जो हमारे करते हैं हम तुम्हारे करते हैं भगवान की मर्जी से होता है, ऐसा अगर मान लिया जाए तो शिक्षा निरर्थक हो जाएगी, पुस्तकों का निरर्थक हो जाएगा, विधि और निषेध ऐसा करो ऐसा मत करो ये कहना बिल्कुल वृद्धि हो जाएगा। शास्त्रों की मर्यादा, गुरु मर्यादा, शिक्षा मर्यादा सब ये सब खत्म हो जाएगी। ये सिद्धांत नहीं है। आप जो करते हैं उसका फल भोगना पड़ेगा। भगवान की मर्जी से होता है या नहीं, आप सामने होता है। जैसे भोजन आप करते हैं परंतु पचाते आप नहीं है, वो पचना करना वो होता है भगवान के पास है। बस भोजन करना आपका होता है, वो भगवान का नहीं होता है। वो अच्छा काम करने का होता है न्याय युक्त, तो आप वो शुभ भंड होगा। अन्याय युक्त भोजन करो किसी आकर दूसरे खाओगे तो स्वतंत्र भोगना पड़ेगा, आप बच नहीं सकोगे। तो किसी भाई के किसी बहन के मन में ये होगा जो होता है सो भगवान की मर्जी से होता है, ऐसे भरोसे मत रहना। शंका हो तो अभी पूछ लो, तो पूछता हूं। कर्मों का रहस्य बड़ा गहरा है। तत्व बेचनी और उसके सिवाय जो साधक संजीवनी है अपने लिखे हुए साधक संजीवनी उसे 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर इसका विवेचन है। ध्यान से आप पढ़े, खूब मन लगा करके पढ़े तो समझ में आ जाएगा हम करते हैं होता नहीं है। भोजन आप करते हो पाचन होता है, वायु चलता है इससे काम होता है, करते हैं वो करने का फल अलग होता है, होना होना वो अलग है। मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलाता ऐसा नहीं चलता है। करता अलग है और करो जैसा शुभ अशुभ फल खुद को भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते किसी के हृदय में शंका हो तो अभी पूछो, इसे स्पेशल को विश्वास विश्वास निकल जाए। स्वतः स्वाभाविक होता है वो बात न्यारी है। पवन चलता है कभी ठंडी चलती है कभी गर्मी चलती है, कभी सूर्य तपता है कभी ठंडी आती है, कभी ओला बरता है कभी गुस्सा है, ये होना होने में है, करने में नहीं है। करने में जो हम करते हैं उसका शुभ और शुभ फल अपने को भोगना पड़ेगा, ये ऐसे चलेगा नहीं, बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। तो करना और होना दो चीज अलग अलग है। ये बात हर एक समझ में आती नहीं है, भूल से कह देते हैं। अब शंका हो आप पूछो, और शंका नहीं हो तो बेटा कहीं चल रहा है बात। करना अलग होता है होना अलग होता है, करते हैं उसका फल होता है, जो होता है सत्य उसका फल नहीं होता। अब पता हिलता है वस्त्र हिलते हैं, वायु आता है उसे पत्ते हिलते हैं उसका फल नहीं होता, कपड़ा हिलता है उसका फल नहीं होता, आप करते हो उसका फल होगा, शुभ करते हो अशुभ करते हो उसका दंड होगा। ये कभी भूल मत रहना। अरे हो जो शंका अभी कर दो, अभी वो शंका कर दो। करना और होना दो चीज है, एक चीज नहीं है। करते हैं अपनी मर्जी से, पाप भी करते हैं पुण्य भी करते हैं, शुभ काम करते हैं अशुभ काम करते हैं, होता है वो अशुभ नहीं होता, वो तो होता है स्वतः होता है, वो आप करते नहीं हो, वो मर्जी से होता है भगवान की मर्जी से। आप करते हो भगवान की मर्जी से नहीं है, वो शुभ अशुभ आपका किया हुआ है। किसी भाई बहन के मन में शंका हो तो पूछ लो, खूब पूछो विशेषता से, और देखना हो तो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में से दृष्टि कब देखो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो। आई भाई ने कहा ऐसे भरोसे बताएगा बड़ा कड़ा दंड भोगना पड़ेगा भगवान की मर्जी से करते हैं रे होता है सब घर भी आती है कभी सर्दी आती है ये होता है। हम काम करते हैं ऐसा अच्छा बंदा करने का फल हमारे को भोगना पड़ेगा होता है वो तो होता है सब होता है। इसमें शंका मत रखना मन में कोई शंका हो तो पूछ लेना। करना नियंत्रण में नहीं हो तो क्या करें? करना नियंत्रण होना होता है तो तुम्हारा नियंत्रण नहीं तो होता है वो आपके नियंत्रण में नहीं हुआ ऐसा बात नहीं है। आप करते हो आपके नियंत्रण में है एक करते हैं एक होता है फर्क। भोजन करते हो और फंसता है फंसाते आप नहीं फंसता है आपसे आप जो क्रिया होती है वो भगवान की क्रिया होती है। हम करते हैं वो पाप और पुण्य दोनों होता है वो कसूर करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा इसे बच सकते नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण इस वास्ते से भूल में मत रहना क्योंकि भगवान की मर्जी से करते हैं। आप शुभ काम करोगे तो अच्छा काम होगा बुरा करोगे तो बुरा होगा। करोगे उस अनुसार फल भोगना पड़ेगा डर भोगना पड़ेगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी से शुद्ध काम करो। मनुष्य को सावधान रहना चाहिए एकदम। पशु पक्षी है उनके काम करने में नहीं है ऐसा करो ऐसा मत करो उनके लिए नहीं कर देता वो भोग योनी है भोग योनी मनुष्यों की कर्मी होनी है। नारायण नारायण नारायण नारायण। सब भाइयों से बहनों से कहना है कि सत्व तत्परता से भगवान में लग जाओ भगवान को याद करो और दुनिया की सेवा करो। दो काम है मनुष्य के लिए दो काम है एक भगवान को याद करना एक दिन दुखियों की पूजों की अनिष्टों की अंगहीनों की अपाहिजों की अरक्षितों की रोगियों की सेवा करना इनको सुख पहुंचाना ये काम करने का है और भगवान को याद करना भजन करना फिर भगवान का भजन होने लग जाए आपसे आप वो ध्यान कर देगा और बड़ी सावधानी से अपने जीवन को बिताना है। इसे भरोसे मत रहना कि भगवान करावे तो ऐसे करते हैं हम तो ऐसे ही करते हैं इस भरोसे मत रहना। अपना शुभ काम करना भगवान को याद करना दुनिया की सेवा करना दो काम खास है। नारायण नारायण नारायण नारायण। समय जितना मिला है उतना समय भगवान में लगाओ। सज्जनों अपने पास जो समय है वो शुभ काम में लगाओ। समय इतना कीमती है कि आप साधारण होते हुए भी बड़े भारी महात्मा बन जाते हो। आपके समान ही मीराबाई थी, और मीराबाई कितने ऊंचे दर्जे भक्त हो गए, अंत में शरीर भी नहीं मिला, इतने विचित्र थे, शरीर भी मिला नहीं गया, परमात्मा मिल गया। ऐसे पूजनीय शेष भक्त थे मीराबाई, भगवान के वजन में लादन लगी हुई। निंदा होती है, लोग डरते हैं, मीराबाई कहते या बदनामे लागे मीठी राणा जी माले, आप बदनामे लागे मीठी, बदनामे मीठी मिल जाती किसी है हिम्मत, आप बदनामे लागे मीठी बदनासी लागे तुम्हें पापा कहते नहीं सत्संग बैठते हो, साधुओं के पास चल जाते हो तो बदनामी होती है कि राजरानी होकर के महारानी होकर क्या करती है, तो वह बदनामी लगे मीठी, बदनामी मीठी लगती है कि नहीं मेरे वगैरह आप बदनामी लगे मीठी तो काम खराब करते नहीं, ऐसे भी बदनामी हुए तो वह कभी खराब काम किया, शांत शांत सत्ता में सत्संग में जाकर बैठी तो गए हमारा घराना कितना ऊंचा, उसकी महारानी होकर के और साधारण भीख मांगने वाले साधु में जाकर बैठी, जो पाप का अन्याय कौन सा किया, शास्त्र के विरुद्ध मर्यादा के विरुद्ध कौन सा काम किया, कहिए मर्यादा के विरुद्ध है, महारानी होकर के और साधु के सामने भिखमंगों के साथ बैठी, अरे भिखमंगे है भगवान का भजन करने वाले हैं, रात दिन भगवान ने लगे रहे, उनके संग से निहाल हो जाए आदमी, उनका सत्संग करना भी खराब है कहीं, तो आप बदनामी लागे मीठी, ऐसी बदनामी मीठी लगती है, क्योंकि बदनामी का कोई काम किया ही नहीं, हमारे बदनामी के लायक काम किया ही नहीं कोई, बदनाम के लायक काम क्या किया, भजन ध्यान किया, सत्संग में बैठे, सत्संग में गए, सत्संग के लिए हम तो उत्तम काम किया है, आप बदनामे लागे मीठी राणा जी माने, आप बदनामे लागे मीठी, साकरी सेना में मारा सतगुरु मिल गया, खिदर फिलू फूटी, राणा जी कहे मथाना सावरी और राणी माने बताओ, नहीं तो पीड़ित आने झूठी, के मारो रावण रामयो घट घट व्यापक थारी यदि गई फूटी मारा भगवान तो सबसे व्यापक है, थोड़ी ये नहीं फूट गई थी क्या करा, सास बंदा तो मारे दे रहे दे सारे बल जल हो गई अंगीठी अंगीठी हो जाओ, मैं क्या करूं, मैं कोई खराब काम किया हो तो बताओ अब ना मिलेंगे बेटी, भगवान के वजन में लगी है, इसमें आप ही बदनामी हुए तो बदनामी करूं, मैं कोई खराब काम करूं अनुचित काम करूं तो ठीक है भाई ठीक है, भगवान का भजन करूं सत्संग करूं ऐसी बात है भाई, इन भगवान ने बदनामी मीठी लगे, बदनामी लागे मीठी पूजनीय है पूजनीय, आदरणीय मीराबाई है, अब उनको संगत लगे बुरी लगे, महारानी होकर के साधु साथ बैठ गई बुरी लगे, तो बुरी फेरे में कोई बुरो काम करो तो बताओ। सत्संगी तने बुरी लगे, अरे थानी भूल है भारी भूल थोड़ी हुई, ऐसी बात है। सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, इसमें कोई बदनाम नहीं करे तो डरो मत, या कोई कहे तो डरो मत, मन में विचार मत लाओ, कहने वाला मर्जी है कहे भाई। अपन याद रखो कि अपनी नीयत खराब नहीं, काम खराब करते नहीं, किसी अनुसरण करते नहीं, किसी चोरी करते नहीं, डाका डालते नहीं, भगवान को याद करते हैं, भजन करते हैं, ऐसे सत्संग करने वाला को संग करते हैं। तो भगवान का भजन करना है बड़ा बढ़िया बात है, भगवान तरफ लग जाना मनुष्य का खास कर्तव्य है। मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो मनुष्य जन्म से उत्तम काम होना चाहिए ना, श्रेष्ठ काम होना चाहिए। तो भगवान में लग जाने के समान कोई श्रेष्ठ है नहीं। न त्वत समोस्ता भरी कुतुवन्य लोकत्रये प्रतिमा प्रभाव, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उससे श्रेष्ठ क्या होगा। भगवान में जो लग गए, ये महापुरुष है, महात्मा है, संत है, जो सच्चे हृदय से भगवान में लग गए, ब्रह्म कोई बदनामी हो तो भी उड़ेगा। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। दो काम है, उपकार का तो सेवा करो, दीन दुखी गरीब उनकी सेवा करो उत्साह से। अपने पैसा हो तो कुछ चीज वस्तु हो तो दूसरों की गति नहीं देव, और सेवा करो खट करके परिश्रम से, और भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, नाम जपो, ऐसी पुस्तक पढ़ो, रामायण गीता आदि का पाठ करो, भगवान की तरफ लग जाओ सच्चे हृदय से, सब काम ठीक हो जाएगा। लोग और परलोक दोनों सुधरेगा, आप साफ है। बदमा होने लग जाने से लोग परलोक सभी सुधरेंगे, सब शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, आपका जन्म निर्मल हो जाएगा, आपका शरीर निर्मल हो जाएगा, संसार में यश निर्मल होगा, संत महात्मा लोग प्रशंसा करेंगे, तसे महात्मा लोग बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। ये मनुष्य शरीर मिला है तो सदुपयोग किया इसने, अच्छा उपयोग करके भगवान के वजह में लग गया तो महिमा होगी, वो महिमा वैसी, उसमें कोई निंदा भी कर दे तो भजन नहीं सीखे, अपने निंदा के लायक काम नहीं करते, कोई भी काम निंदा के लायक नहीं करेंगे, ठीक के लिए काम करेंगे। लोग कहे तो कहो, अपना सदा याद रखो, अपना विचार कभी गंदा नहीं हो जाए, अपवित्र न हो जाए, निंदनीय न हो जाए, नरकों में ले जाने वाला न हो जाए, अपना काम ठीक है उसे ठीक फल होगा। हमारी नीयत अच्छी है, हमारा विचार अच्छा है, किसी को भी किंचित मात्र भी तकलीफ हम देते नहीं, किसी को दुख हो देवे तो उसका फल खराब होता है, किसी को दुख नहीं देते, सबकी सेवा करते हैं, ऐसा जीवन पवित्र जीवन बनाओ। जैसे भक्तों का बना है, मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, रामदास जी महाराज है, हरिमदास जी महाराज है, दादू जी महाराज है, पिंपा जी महाराज है, बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, भक्तमाल भरी है, जैसे कृष्ण भक्तमाल भरी है, भक्तमाल में संतों का भक्तों का वर्णन है, उन भक्तों के याद करने मात्र से आदि पवित्र होता है। प्रियादास जी महाराज थे, भक्तमाली कथा करते थे और एक भक्तमाली कथा में कविता लिखी है, नीचे कविता में टीका लिखी है प्रियादास जी महाराज, उनका संग करते हैं। तो एक दिन पूछा कि महाराज आप भक्तमाली कथा करते हो तो क्या फायदा है कि भक्तों के चरित्र छुड़ने से अंतःकरण निर्मल होता है, और एक विशेष बात है भगवान की कथा सुनते हैं भगत और भक्तों की कथा सुनते हैं भगवान। संतों की भक्तों की कथा भगवान सुनते हैं, जैसे बड़े पुरुष होते हैं माहित होते हैं वो अपने टाबर की बात सुनकर राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों की बातें सुनकर के खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की कृपा विशेष होती है। तो एक पढ़ा हुआ नहीं था, उसने कहा महाराज एक भक्तमाल मने को लिख दो, छापाखंड था नहीं उस समय, तो भक्तमाल ने तुम क्या करोगे, तो पढ़ना आता नहीं क्या करोगे, मैं संतों की पूजा करूंगा, संतों की पूजा करूंगा। इतने संत इनमें आए, इतने भक्तों के सहित रहे, उनकी पूजा करूंगा, संतों ने कृपा कर लिख दी, वो पूजा करने लगे अपना, सदा भगवान के भोग लगावे, पूजा करे, पुष्प चढ़ावे, कीर्तन करे, भगवान का नाम लेवे, और मन में विश्वास हो गया इतने संत महात्मा की कृपा है, कितने संतों ने वर्णन है इसमें, बड़ा अच्छा है। अंत समय में सब संतों ने दर्शन दिए, वे भाव के कारण से आए, प्रेम से पूजा किया तो दर्शन दिए सबने संतों ने, क्योंकि ये महाराज कबीर जी महाराज है, रैदास जी महाराज है, धना जी महाराज है, संत महात्माओं का नाम लेता है भगवान प्रसन्न होता है। अरे संत भगवान की कथा तो भगत सुने, अरे भगतों की कथा सुने भगवान, भगवान जी की कथा सुने, कितनी बढ़िया बात है, भगवान राजी हुए भक्तों की कथा सुन करके। आपके बालकों की कोई बात सुने ना तो माँ बाप राजी होते हैं उनकी बातें सुनने के, ऐसे भगवान है राजी होते हैं भक्तों की कथा सुनने में, ऐसे भक्तों को भगवान की कथा सुनाते हैं। एक बार चोरी हो गई जो ठाकुर जी को ले गए, वो साथ साथ में ठाकुर जी को ले गए तो कथा कौन लगे कि ठाकुर जी बता गए, कथा किसी कर, ठाकुर जी हमें सुनने वाला है नहीं, ठाकुर जी को ले गए अब भगवान कथा किसी सुनाए। प्रियादास जी ने भोजन नहीं किया, जब संतों को भोजन नहीं गया, संतों की कथा नहीं सुनाई, भूखे रह गए। तो यार संत नहीं कर, उसको चोरी करने वाले को दर्शन दिए सपने, मैंने कहा कि नजदीक जल्दी पहुंचा, यह मेरा मन नहीं लगता, यहां ठाकुर जी का मन नहीं लगता, उन्होंने जाकर देखा है मैंने अपने ठाकुर जी लोग, वो कहते हैं हम सुनाओ किसको, ठाकुर जी ने हमारे श्रोता तो ठाकुर जी थे, इनको भगतों की कथा सुनाते थे, भगवान की कथा सुनते भगत और भक्तों की कथा सुनते भगवान, ये था माम प्रपद्यंते वजह में हम, तो भक्तों की कथा सुनने वाले भगवान साक्षात स्वयं सुनते, तो उनको भगवान भक्तों ने दर्शन दिए सबने कृपा करके, ऐसी बात है। भगवान खुद सोता है, उनके सुनने वाले भगवान है, भक्तों की कथा सुनने के लिए भगवान ललायत होते हैं, भक्तों की बात सुने खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं भक्तों की कथा सुनने के लिए। भक्तों की तरह तरह की बात है, विचित्र विचित्र जाते हैं। एक संत थे, एक राजा थे। उस राजा ने विचार किया कोई संत आवे तो संतों के सामने जाना, बड़े आदर भक्त से लाना और लाकर उन्हें सेवा पूजा करना। तो एक राजा ने एक बहु रुपया को भेजा, तुम साधु बनकर जाओगे, ये साधुओं का भक्त है तो तुम्हारे वो कैसे पूजा करते हैं। तो वो गया तो हमारी सेवा पूजा की खूबी, राजा भोला है इधर सेवा करते हैं, और जो महाराज जो कितना रुपया चाहिए, कितना चाहिए, गहना चाहिए और खूब दिया। वे सब दे करके और फिर वे जाने लगे, देखो महाराज ये तो आप अपनी तरफ से लिया है, मेरी तरफ से ही दे। एक बक्सा सा चांदी का बक्सा जोड़ करके रेशमी कपड़े में ये और ले जाओ मारा। वो ले गया, राजा को दिखाया कि इसने उसने सेवा करी और ये तो मैंने पूजा करी। तो राजा समझे कि मूर्ख है, समझता नहीं उसे, तो कि उन्होंने क्या दिया, गए गहना दिया, ये कपड़ा दिया बहुत, और अपनी तरफ से एक को हमारे को बक्सा दिया, कहते वो बक्सा खोलो। तो बक्सा खोला तो बक्सा में तीन बक्सा, एक बक्सा खोला उसमें एक बक्सा, दूसरे में तीसरा बक्सा, उसमें देखा तो सबने भीतर में एक फूटी खोली। ये बक्सा तो बहुत अच्छा है पर अंदर में फूटी खोली, कहते महाराज तो बहुत अच्छे है पर है सब आई। तो उनको मान संतों में संत भाव तो रखा, भी साधु भेष दान कर गए, इस आदर किया, सत्कार किया, पूजा करी, पर बक्सा दिया के भीतर में फूटी खोली। किस बात से कहा? वो इस बात से कहा कि राजन तुम बड़े बड़ भाग भाई हो, तुम्हारे इतना धन है, इतना संपत्ति है, इतना राज्य है, इतना वैभव है, उनकी प्रशंसा करी भीतर फूटी कोटी। प्रशंसा करे संत का है, संत तो होते तो भगत भगवान ही प्रशंसा करते, धन संपत्ति की प्रशंसा करे फूटी कोटी भीतर। ऊपर से संत चौका है तो ऊपर ही विद्या करी, बक्से जमीन फूटी कोटी। तो वो समझा कि मेरी समझदार है, राजा बड़े समझदार है, ऊपर से देख रहे पूजा करी पर बक्सा दिया महाराज और आप ले जाओ, आप फूटी कोटी भीतर कोई तत्व नहीं है। जब राज की महिमा है, धन की महिमा है, वह खुश हो गई। असली भगवान वाला भक्त होगा तो भगवत भक्ति की महिमा हो गई, भक्तों की महिमा हो गई, ये पदार्थों की महिमा होगी, राज्य की महिमा होगी। बाबा जी तो अच्छे हैं पर भीतर फूटी कोटी है, ऐसे मेरा तो नहीं कि आदर किया होगा, धन दिया, संपत्ति दी, पर भीतर में बात आ है। तो भीतर में भगवान की बात है वही बढ़िया बात है, भीतर असली चीज नहीं होगी। तो भाई भीतर तो फूटी बड़ी है, ऊपर से दिखना अच्छे महात्मा है, संग देखे साधु लोगेश है, उनकी प्रशंसा धन की करी, राज्य की प्रशंसा, प्रशंसा लाया कि ये चीजें नहीं है, प्रशंसा लाए तो भगवान का भजन है, भगवान में मन लग गया। संसार में उसी का जीवन धन्य है जिसका मन भगवान में लगा है, भगवान का चिंतन है, भगवान में रात दिन रहता है, उसी का चिंतन है। मत्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत समय दुष्यंत चिरमंति से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसमें तुष्यंत तुष्ट होते हैं, रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। भगवान के वचन में वे भक्त है। संसार की चीज है क्या है, ये संत संपत्ति ये बढ़िया लगती है, भक्ति नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से सज्जनों भगवान में ले जाओ, आप सब लोग शेष हो जाओगे। भगवान प्यारे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान कीर्तन प्यारा लगे, भगवान की लीला प्यारी लगे, भगवान के चरित्र प्यारे लगे, भगवान की महिमा हो, वो से मन लगे तो आप ठीक हो। और संत दादा धन और संपत्ति वैभवर ये प्यारा लगे। मैंने पुस्तक पढ़ा है कि आप अपने हृदय को देखो, देखो सब आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बढ़िया बात है। आपका स्वतः संबंध किसी के साथ है, स्वाभाविक आपके मन में भगवान की महिमा है कि वैभव महिमा है, सदाचार की महिमा है कि दुराचार की महिमा है, पाप कर्मों की महिमा है कि शुभ कर्मों की महिमा है, भगवत भजन की महिमा है, संसार की आसक्ति की महिमा है। सच्चे हृदय से अगर आप भगवान को चाहते हैं तो आपका जीवन धन्य हो गया, आपका जीवन सफल हो गया। और सच्चे हृदय से धन को चाहते हैं, संपत्ति को चाहते हैं, तो साधु बन गए, वही साधु बन जाओ। भीतर तो फूटी कोटी है, खुश नहीं। संसार का कितना ही धन हो, क्या सात कोड़ी भर भी चलेगा? और भगवत का भजन हुआ जो कोड़ी भर भी पीछे रहेगा, सबका सब संसार असली साथ में चलता की पूंजी है। तो मीरा भाई जैसे भक्त हुए और भगवान का चिंतन किया, भगवान के चिंतन में रस देते हैं, आनंद लेते हैं, और वे भगत बढ़िया मानते हैं, तो अंतःकरण निर्मल है, शुद्ध है। संसार की बातें नहीं, संसार की बातें अच्छी लगे, भोग अच्छे लगे। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा एकदम। एक बात याद आ गई, ऋषि के स्वर्गाश्रम में वहां गोविंद भवन है, और हॉल में सत्संग हो रही थी, सत्संग हो रही थी जो घाट पर तो कोई लड़ाई होगी, घाट पर लड़ाई होगी सर, उठकर लोग जा हम देखने लगे। तो मैंने कहा परीक्षा हो गई, आप क्या करते हैं, लड़ाई सत्संग छोड़कर लड़ाई सुनते हैं? सब जाकर देख लेंगे। इस तरह से आपका हृदय क्या चाहता है, लड़ाई देखने का मन करता है? अंतर्गत मेला है, मेला सत्संग सुन करके मक्खियां होती है ना, मिठाई की दुकानों पर बैठी रहती है, और मेले की टोकरी पास में होकर देखो तो सत्संग हो रहा था, बट मेले की टोकरी लड़ाई जोड़ रही देख रहे सब लोग उठे भाई। परवरता से सत्संग करते हो, मन में हृदय में तो लड़ाई देख रही है, मन में अंधकार मेला है। मैं अंतकरण शुद्ध होता तो सत्संग की बात सुनते, सत्संग की बात छोड़ करके लड़ाई की बात देखने लगे, अंतकरण मेला है। विधि बात है, स्वाभाविक हृदय से लगे उनको जाकर देखना पड़ेगा। अभी लड़ाई हो आपस में लग रहे तो लोग उठाते हैं, अब क्या वैसे कोई है नहीं तो सुने सबसे सुने, हृदय से हमारी रुचि किसमें है उसे अंतर्गण का पता लगता है। रुचि भगवान के भगत में है कि भगवान लड़ाई में झगड़े में है। सज्जनों ऊपर से तो सब बात ठीक है परंतु भीतर से रुचि का पता लगता है, हमारे को मीठा क्या लगता है, भोग प्यारे लगे भगवान प्यारे लगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय अच्छे लगते हैं अथवा भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान प्यारे लगे। मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का कीर्तन प्यारा लगे, भगवान की बात प्यारी लगे, संसारी बात अच्छी नहीं लगे तो ठीक है, अंतर शुद्ध है। अगर अशुद्ध बात अच्छे लगे तो वही सत्संग तो कर लेते हैं, अंतर शुद्ध नहीं हुआ। अशुद्ध बातें अच्छी लगती है तो भीतर अशुद्धि है, अशुद्धि होने से अशुद्ध बातें अच्छी लगती है। बुखार चढ़ता है ना पित्तों का तो मिश्री कड़वी लगती है, मिश्री मिश्री जैसी चीज भी कड़वी लगती है। अरे मिश्री कड़वी होती है तो मीठा क्या होगा, वो भी कड़वी लगी है, पित्त का दोष है। ऐसे ही दोष है भीतर, इस वास्ते लड़ाई झगड़ा अच्छा लगे, वो बातें अच्छी लगे, गणा बजान जाए ऊपर की बातें तमाशा हुए प्यारा लगे, बाद में की बातें भगवान भी बिरले होते हैं। मनुष्य नाम सहस रो कष्ट दियत पे सिद्धे हिरता में सिद्धा नाम कष्ट माँ बेट तत्व था। हजारों मनुष्यों में असली तत्व के जानने वाले कम होते हैं, उनका मन भगवान में लगता है, भगवान की लीला हो भगवान की चरित्र हो भगवान के नाम कीर्तन हो भगवान के गुण हो भगवान के चरित्र हो, उसे मन तत्वलीन हो जाए, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो अंतर्गण शुद्ध जो शुद्ध होगा तो शुद्ध बात अच्छी लगेगी, और अंतर्गण अशुद्ध होगा तो अशुद्ध बात अच्छी लगेगी, लड़ाई झगड़ा आदि ये अच्छा लगता है, घना बना अच्छा लगता है, भगवान की बात अच्छी नहीं लगती, भगवान की गहरी बातें हो मन मस्त हो जाता है। तो अंतर्गण शुद्धि अशुद्धि का पता लगता है, जब उधर देखने लगे तो अंतर्गण शुद्ध होता है तो भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, भगवान की बात अच्छी लगती है, संसार की बातें अच्छी नहीं लगती। कथा में भी कई ऊपर की बातें हैं वो उतनी प्यारी नहीं लगती, एक बात याद आ रही मैं कहता हूं, भीष्म जी महाराज सरसैया पर पड़े हैं और कृष्ण भगवान के पास बैठा है और भीष्म जी शांति पर्व और अनुशासन पर्व बड़े पर्व होता है वे सुना रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उनमें कथा आती है कि जंगलों का वर्णन है, पहाड़ों का वर्णन है, कई संतों का वर्णन है, कई राजभोजों का वर्णन है, कई युद्धों का वर्णन है, तो वे युद्धों के वर्णन अच्छे लगेंगे भगवान का वर्णन अच्छा लगे। मैंने देखा ऐसा, भीष्म जी महाराज बुढ़ा सरसैया पर सुनते कह रहे हैं अरे कृष्ण भगवान लोग विराजमान है और जंगलों का वर्णन है, पहाड़ों का वर्णन है, फौज का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है, वे कथा आती है। अब अगर आप लोगों के सामने अगर वैसी बात कहे, आप कहते क्या बात छेड़ दी, भगवान ही बात सुनाओ कुछ। अरे कृष्ण भगवान बिगा भगवान बैठे और वैसी कथा सुन रहे हैं। पता नहीं लगता है, दोनों प्रसार कर देखे तो ठा लग है, भगवान में मन लगता है, भगवान की बात है, भगवान की लीला सी लगे। ऋषि की ऐसी बात है, गंगा जी के किनारे शाम के वक्त में किसी ने पूछ लिया भगवान के दाएं चरण में क्या है, बाएं चरण में क्या है, क्या क्या चिन्ह है, तो शेठ जी कहने लगे, तो कोई लोग उठने लगे। सचिव बड़े जोर से बोले, भगवान के चरणों का वर्णन है और लोग उठते हैं। पात्र ने भगवान के चरणों का वर्णन है, चरणों के चिंतन से निहाल हो जाए आदमी, उन्हें कथा हो रही है, उठ कर लोग सुनेंगे। अंतर शुद्ध नहीं है भाई, अंतर शुद्ध वो तो भगवान की बात प्यार लगेगी, भगवान के चिन्ह प्यार लगेगा, भगवान के चरणों का वर्णन प्यार लगेगा, मीठा लगेगा। इनसे बड़ा चीज बढ़िया चीज क्या होगी, भगवान के चरणों का चिंतन हो रहा है, इससे बढ़कर क्या होगा। भक्त लोग भी ये कहते हैं, महाराज आपके चरणों में रहे, आपके चरणों में, भगवान के शरण चरणों का वर्णन है या लोग उठ गया, समझते नहीं, समझे नहीं, समझे नहीं, मन आकर्ष हो जाए बोला भगवान के चरणों का चिंतन है। एक है चंद्र सुसुंग, ये यव है, ये मद है, साक्षी है, चित्र चित्र देख रही हो, मस्त हो जाओ मस्त। तो अंदर जितना शुद्ध होगा उतना ही भगवान का मन लगेगा, अशुद्ध होगा उतना ही दुनिया का असर लगेगा। कथा में भी गाना बजाना ताना देगी ऐसा लगेगा, मार्मिक बातें वो अच्छी लगती है संतों को, भगवान के प्रेम की बातें, भगवान के तत्व की बातें, भगवान की गहरी बातें वो अच्छी लगेगी, भगवान के शरणों का चिंतन है वो अच्छा लगेगा, स्वाभाविक ही। मृगा मृगई शंख मनो प्रसंती गावर सगो भेष सरंग मृग मृगों के साथ रहते हैं, पशु पशुओं के साथ रहते हैं, बालक बालकों के साथ खेलते हैं, बूढ़े बूढ़े बड़ों के साथ खेलते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों के साथ खेलते हैं, उनमें आनंद आता है, ऋषि होता है, उनको विषयों की बात अच्छी नहीं लगती, विषयों की बात अच्छी लगती है, अंतक शुद्ध नहीं है, अंतग्रह अशुद्ध है, अशुद्ध चीजों को अच्छी लगती है, तो अंतग्रह शुद्ध है भाई, अंतग्रह शुद्ध होगा तो भगवान की बात प्यार लगे, भगवान का महत्व दिखेगा, भगवान की लीला दिखेगी, भगवान का महत्व दिखेगा, अच्छी बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, भगवान की बात छोटी मोटी भी अच्छी लगेगी, बड़ी सुंदर कविता है पर तो भगवान का वर्णन नहीं है, तो कुछ नहीं, और भगवान का वर्णन है उसमें सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं है, परंतु भगवंत भगवान का वर्णन है, तो भक्त लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे भगवान की महिमा का वर्णन है। मीरा भाई वही सुनती है, मेरा भाई वही बात है, ये भगवान की बातें होती है, जब भगवान की भक्ति चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, उन भक्तों के स्पष्ट हो जाते हैं, मेरा भाई बहुत सुने खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की बात में तो अच्छे अच्छे संत है, अच्छी बात है। जय राम जी। भगवान की बात कैसे लगनी चाहिए, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान की लीला प्यारी लगे, भगवान का चरित्र अच्छा लगे। गंगा जी को देखकर खुश रह जाओ, भगवान के चरणों का जल है, देख रहे आनंद आ रहे, किनारे बैठे भी आनंद आ रहे, भगवान के चरणों का जल है, पवित्र हो रहे, हवा आ रही है हवा से पवित्र हो रहे, खुश हो रहे, पवित्र हो रहे। भगवान की कृपा होती है, जहाँ पर कृपा राम के हो ता पर कृपा करे सब कोई, भगवान की बातें अच्छी लगती है। संग लोग उठते हैं तो भगवान की बात ही कहते हैं, भगवान सुनते हैं। बिन सतसंग न हरि कथा, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो न अनुराग। बिना सत्संग भगवान की कथा नहीं मिलती, बातें मिलेगी कई तरह की, कई तरह का वर्णन मिलेगा, पर तो भगवान में लग जाए तो भावे बस आनंद होता है, भगवान मन लग जाए। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है कि तू राम नाम हृदय धर, तो तू हृदय के हृदय में राम नाम करता, भगवान में मन लगता तो संत पुरुषा कर दे, संत आकर संत मान दे, पुरुष महाराज भोजन करो, महाराज भोजन करो, तो राम नाम से धर दो, तो संत अच्छे अच्छे महात्मा भी तुम्हारा आदर करते, ये तुम भगवान में लगे हो। वृंदावन की गुरी लख दो रजब कौड़ी ना बटी जब रज डाली धोई। एक संत आए कहाँ रहने वाले, मैं वृंदावन में था के चतुर्वर्ष मई रहा, तो उनके पास एक गुदरी थी, गुदरी फटी हुई, क्या बदे दे दो महाराज, चुनगा के दे 2 लाख तक मारे कह दिया, 2 लाख रुपया ले लो दे दो। तो संता देखियो कैसी है, इनको दो साफ करे, साफ दौर दूसरे के बाद कि दाग माने कि 5-10 रुपया अब नहीं, वो महिमा गुजरी के नहीं है, गुजरी के रस्सी लगी हुई थी वृंदावन की, वृंदावन की रस्सी थी, इस बात नहीं बना वृंदावन की उजड़ी लैंड रह गया, लख दो रजब कौड़ी नौ बटी जब रज डाली धोए, मैंने समझा कि दूर साफ कर कीमत बढ़ जाएगी, रजा की कृपा है, अब भाई मार रजा की वृंदावन की रजी लगी हुई है, जब भगवान ने लीला की है, भगवान ने गोचारण किया है, मत्स्यचारण किया है, खेल करते थे, भगवान के प्यारे भक्त हैं, भगवान के यशोदा मैया झाड़ू देकर बृहद बार फेंक दी है, संत लोग मन शिविर चलाते हैं, भगवान के चरणों की रेल है, भगवान जहां खेलते हैं वो अर्जी मिल जाए, तो रुचि की धूल की मत नहीं है, भगवान के लीला की बात है, वो लीला देखकर प्रिय लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान की बात कर अच्छी लगे। जिन संत महात्माओं के मुख से भगवान की है, तब तो जीवनम कई भी दे हम कलम साप हम भूमि ग्रहण देते भूल जा जमा। भूमि गीत में आते हैं जो भगवान की बात कहते हैं वे भूरी दाचना बहुत देने वाले हैं, उनके द्वारा दान दिया जाता है, उसमें मन कोई जोर नहीं है, भूमि ग्रहण देते पृथ्वी के ऊपर रह करके भगवान की बात सुनाते हैं, कथा कथा करते हैं, उस कथा को सुन करके मस्त हो जाते लोग। भगवान ही कथा है, वो सुंदरता नहीं है, कविता बढ़िया नहीं है, परंतु भगवान के गुण है, रामायण न रामायण, रामायण की चौपाइयों में रर म है र, हरेक चौपाई देखो आप र और म आवे, राम र म र म, झूठे लेना झूठे देना झूठे भोजन झूठ सबेना, राम नाम नहीं है इसमें, राम नहीं है। और बहुत चौपाया में श्रवण में बहुत थोड़ी चौपाया सी जब नाम नहीं है, कोई चौपाया बढ़ाओ कहीं की चौपाई बढ़ाओ हर मैं उसमें होंगे, तो भगवान का नाम से जो हर मा है वे नाम पूजनी है। रामायण की कथा करते रामायण की बात पढ़ते रामायण के पाठ करते हर मा है हरेक चौपाई में, जहां ऐसा वर्ण है कलयुग का उस जगह वहां पर राम नाम नहीं है, राम नहीं है, वो भगवान आदर ही करते हैं, गोस्वामी महाराज आदर ही नहीं करते। रामायण में सब में रामायण में जहां कहीं चौपाई देखो आप, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ये प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, जहां कहीं देखो सब भगवान का नाम है। रर मा दो है व्यापक, गोस्वामी जी महाराज वाणी ने मां भगवान का चरित्र वर्णन आ गया है, परंतु उनमें भगवान के नाम का वर्णन है, रर मा का वर्णन है। ररो ममो हाथ अक्षर पढ़ लीजिए तन मन बसंत आदर दीजिए, ररो ममो अक्षर पढ़ लीजिए राम भगवान शंकर। एक देखा कि लोग जा रहे हैं बहुत से और राम नाम सत है राम नाम सत है बोला, शंकर ने देखा कौन है क्या है, भगवान शंकर साथ में हो गए, साथ में गए और जाकर ये मुर्दे को जलाया, जला कर ये पीछे चले तो राम नाम सत नहीं, तो भाई क्या बात है, ये राम नाम रहते थे राम नाम ने लिए करवा थे, जाकर देखा मुर्दा था वो तो जल गया, अब जरा अगर जाकर देखा तो वो जल गया भी राग हो गई, तो भगवान ने उस संग्रह राग को लेकर करा, इसके रहने से राम नाम सब बोलते थे सब गई, अगर वो वहां जल गया फिर राम नाम नहीं, तो भगवान वहां सुमृत सुहावनी पावनी मशान की राख वो भगवान में प्यारी लगे, क्यों इन्हीं के कारण से राम नाम सत्य बोलते थे, तो ये जो कथा इन में है बस सुनिए। भगवान शंकर मस्त हो जाते हैं, रुचिर रकार में तदी सती से नार, सती जैसी स्त्री हरेक को भी मैं ये सती जैसी है, सती जैसी स्त्री का त्याग कर दिया, रुचिर रकार में तदी सती से नार, खिले नाई रति रुद्र पाए के कलेश को, फिर गिरजा भाई है गिरजा पर्वत के गर्दन का दम लिया, क्या देवता कम थे पर्वत का दम लिया, गिरजा गिरी गिरी पति गिरजा ना कहते था कम है, तो तब तक जब परे हरे उस होगा ने उपरना सती ना हो तो भय अपरना, अपर्णा मेरा आ गया गिरजा मेरा आ गया, फिर भगवान शंकर खुश हुए और उसे आधे अंग में जन्मा दिया, आधे अंग में तो गौरी शंकर इधर शंकर इधर तो है मोस इधर इधर मोस इधर भगवान खुश हुए खुश हुए खुश हुए अपने शरीर में मिला रही आदि मिला रही, तब बताया पढ़ना था मैं कि नहीं पाएंगे कलेश, और अब जब प्रेम किया धारी धारी इस वास्ते बार बार कर तो रोका रमकार ध्वनि पूर्ण है त्याग प्यार राम ताम महेश को भगवान शंकर का राम नाम परमेश प्यारा हो सके, इस वास्ते समरना हो गया, अपरना होगी, भगवान का नाम आ गया, कितनी अर्धंगा प्यारी लगी ये देश को, ये देश को प्यारी लगी, अपरना होगी ना, धारण कर ली, तो जिसमें भगवान का नाम आ जाए वो ठीक, जिसमें भगवान का नाम नहीं क्या करें। हनुमान जी महाराज को माता सीता जी ने जब राजगद्दी हुई तो सबको चीज दी, तो हनुमान जी को भेज दी। हनुमान जी को क्या दिया कि विभीषण लाया था रावण ने इकट्ठे किए थे रत्न, उस रत्नों की बड़ा बड़ी कीमत थी, एक लाख लाख सवा लाख दो लाख का तीन तीन लाख ऐसे रत्नों की माला वो विभीषण लाया, विभीषण लाया भगवान की राजगद्दी हुई तो सबने दिया, तो सीता जी को जाकर उसने वो माला पहनाई। सीता जी की भी माला बहुत बढ़िया, तो हनुमान बैठा था कूद के माँ के पास में, उसे देखा ले बेटा ए माँ, हनुमान राजगद्दी। हनुमान जी बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि माँ ने दी है माला दी, माँ ने कृपा कर दी माला दी, अब माला दी है। तो हनुमान जी महाराज का वज्र देह, हनुमान जी का देह वज्र का है, वज्र का देह हो दांत कैसा होती है आप जब विचार करो, देह वज्र का हो दांत तो आपको इतने मजबूत है। तो हनुमान जी ने क्या किया, माला देखा, माला देख खुश हुए, ऊपर को नाम दिखा कर नाम तो है थी, इनमें भगवान का नाम तो है ही नहीं, एक दो तोड़िया रत्नों के जानने वाले भी आदमी बैठे थे, कही भगवान की सभा थी, अरे क्या करेंगे, कही बंदर को तो देना चाहिए मूंगफली रत्नों क्या समझे, अरे तोड़े थे कमा, ये तोड़े क्या है, इनमें राम नाम तो है ही नहीं बात इतनी बढ़िया कि शरीर को कैसे रखो, शरीर थोड़ा हुआ अंग तो चमा देंगे चम राम बनाओगे, चमड़े में सबसे के राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तब हनुमान जी शरीर को रखते है सबसे सब शरीर उधर गए सब गया, राम नाम मेरा क्या कहूंगा, माँ ने दी नहीं खुश थी पर प्रसन्नता हुई, माँ ने दे दी बढ़िया कीमती चीज, हनुमान जी कहते कीमती कुछ नहीं, इसमें राम नाम नहीं लगा क्या कीमती, हीरा है ना, हीरे के पास क्या है, चोट से है किसी घन की एरन पर रख कर ये चोट मारे तो एरन में और घन में दोनों बैठ जाए, फूटे नहीं और रत्न होता है, सन टूटता नहीं, और रत्न तोड़ दिया हनुमान जी महाराज ने, वज्र दे दे वज्र की है दांत की सत्य तेज चाहिए देखे। तो हनुमान जी महाराज तो भगवान को याद रखते, भगवान का भजन करते, भगवान का नाम लेते, माँ को देखा तो बस माँ दुखी हो रही है कि माँ माँ माँ आ जाओ चल जाओ अभी पहुंचा दो भगवान के पास में, कि बेटा मैंने जान कर रही है किसी उस हुआ नहीं तेरे कैसे छुप सकती हूँ हजो जी के दर्द क्या करे, इस वास्ते मिले तब का महाराज खादव जीत करके जल्दी चलो, सीता केरी विपत विशाला बिन ही कहे भल धीर दयाला, महाराज सीता जी इतना दुख है कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे दुख में मैं याद कर रही है, भगवान ने पूछा कि भाई मन से वचन से कर्म से जो मेरे में प्रेम करने वाला है सपने भूल जाए विपत्ति जाए, उसी सपने में विपत्ति होती है। भूल गया भूल गया क्या हनुमान विपत्ति पर पुरुष हुई, जब तब स्मरण भजन हुई। आपका स्मरण नहीं होता विपत्ति है, विपत्ति नहीं विपत्ति सब भगवान की विस्मृति हो जाए विपत्ति, भगवान का नाम आ गया संपत्ति, सब संपत्ति। नाम पारू दिवस ने से ध्यान तुम्हारे कपाट, रोज निजल पंथ चंद्रित है प्राण जाए कई बात। इस तरह प्राण लोग शरीर है जो तूर की तरह समान सोचाए, अनुभव प्राणों में से आगे भी शरीर चल जाएगा तो हमें दर्शन कैसे हो गए। तो नेत्रों ने हिम्मत हमारी तो नेत्र हरदम जाते हैं पानी ठंड पड़ता रहे। समय हो गया भाई, भगवान के नाम के इतने सुनो, अब बैठे सुनो तो थोड़ी देर सुनो, बहनों माता सुनो भगवान नाम का कीर्तन सुनो थोड़ी देर हो गई।